Na Wilrze. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 21 stycznia, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Boniek stawia na Portugalczyka, to Paulo Sousa będzie trenerem kadry narodowej. Rośnie liczba chętnych na szczepionkę przeciwko koronawirusowi, liczba już zaszczepionych to prawie 600 tysięcy. Nie będzie pierwszej w historii hejnalistki na Wieży Mariackiej. Ponad połowa Polaków wyraziła chęć zaszczepienia przeciw COVID-19. 30% nie chce przyjąć szczepionki. Wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. W porównaniu z listopadowym badaniem wzrosła liczba osób planujących zaszczepienie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w Sejmie, że jeśli producenci wywiążą się z umów, będzie można zaszczepić miesięcznie 3 miliony Polaków w pierwszym kwartale. Jeżeli w najbliższych tygodniach zostaną zarejestrowane nowe szczepionki i one zostaną dostarczone w ramach umowy unijnej do Polski, no to oczywiście przyspieszymy już teraz tempo szczepień i tych osób będzie więcej. Wierzymy też, że deklaracje, które zostały złożone przez producentów szczepionek, zostaną zrealizowane. Firma Pfizer w przyszłym tygodniu ma wrócić do normalnych dostaw. Do końca marca do Polski ma trafić 800 tysięcy szczepionek firmy Moderna. To zapowiedział minister zdrowia. 5 lekarzy spoza Unii Europejskiej będzie od dziś wspierać polską służbę medyczną. Otrzymali dziś z rąk ministra zdrowia pozwolenie na pracę w tzw. trybie uproszczonym w związku z pandemią koronawirusa. Minister Adam Niedzielski podkreślił, że pozwoli to na uzupełnienie deficytów kadrowych w polskich szpitalach. Dopuszczając do wykonywania zawodu tych lekarzy, którzy spełniają kryteria jakościowe, które sobie tutaj założyliśmy w Ministerstwie Zdrowia, to jest właśnie uzupełnienie tego potężnego deficytu. Deficytu lekarzy w Polsce i poprawa dostępności do lekarzy z punktu widzenia przeciętnego pacjenta. Uproszczone pozwolenia wydawane są dla lekarzy wykształconych poza Unią Europejską na maksymalnie 5 lat. W przyszłym tygodniu rząd przekaże informacje w sprawie znoszenia obostrzeń gospodarczych. Jako pierwszy miałby być odmrażany handel, ale jak wyjaśnia rzecznik rządu Piotr Müller, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Ministerstwo Rozwoju i inne resorty pracują na tym, aby przygotować potencjalne nowe protokoły epidemiczne, sanitarne, które mogłyby obowiązywać w przypadku, gdyby taka decyzja się pojawiła. Natomiast jest za wcześnie, aby takie rzeczy deklarować, tym bardziej, że inne kraje, Niemcy, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, teraz bardzo mocno zaostrzyły te ograniczenia. W związku z tym trudno w tej chwili o tym mówić. Natomiast oczywiście to, o czym się dyskutuje, to jest kwestia handlu czy kwestia branży hotelarskiej. Ostatniej doby w Polsce zmarło ponad 400 osób z COVID-19. Wykryto ponad 7100 nowych zakażeń, najwięcej na Mazowszu i Pomorzu. Portugalczyk Paulo Sousa, nowym trenerem reprezentacji Polski. Jak tłumaczył prezes PZPN-u, szukał kogoś, z kim polska kadra pójdzie do przodu. 50-letni szkoleniowiec ostatnio pracował z piłkarzami Bordeaux. To światowa klasa, mówi o nim prezes Zbigniew Boniek. No, zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z zawodnikami. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera i wszyscy mówili, jeżeli chodzi o trenera, top. Top, stosunki, treningi, dyscyplina, wiedza. Nowy trener zadebiutuje w marcu, kiedy biało-czerwoni rozegrają pierwsze mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2022 w Katarze z Węgrami, Andorą i Anglią. Pierwszy mecz 25 marca. To niezgodne z prawem, tak brytyjski rząd mówi o przypadkach, gdy pracodawcy nie chcą zatrudniać imigrantów z Unii. Uzależniają podpisanie umowy od pokazania dowodu, że mają status osoby osiedlonej. A nie trzeba go mieć, bo termin uzyskania go mija dopiero z końcem czerwca. Z Londynu Adam Dąbrowski. Dostaniesz pracę, jeżeli udowodnisz, że masz status osoby osiedlonej. Takie ultimatum jest nielegalne, ale teraz pada czasem z ust pracodawców. Zrobiliśmy sondaż pośród małych i średnich przedsiębiorców. Wielu właścicieli nie rozumie po prostu systemu. Obawiam się, że takie problemy potrwają bardzo długo. Mówi Polskim Radiu Mike Bones, Free Million, największej organizacji imigrantów na wyspach. Ten sam problem jest z bankami, które odmawiały czasem otwierania ludziom kont. Co na to rząd? Kevin Foster, sekretarz stanu do spraw imigracji w brytyjskim MSW, mówi mi tak. My stawiamy sprawę jasno. Do końca czerwca pracodawcy powinni akceptować paszport lub dowód osobisty jako potwierdzenie statusu imigracyjnego. Prawo to jednak jedno, a praktyka drugie. Free Million ostrzega, że w rzeczywistości trudno kontrolować, jak wielu pracodawców odrzuci pracownika, błędnie zakładając, że nie dopełnił on formalności. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie będzie pierwszej kobiety hejnalistki na Wieży Mariackiej. Wśród ponad 30 kandydatów były 3 kobiety, ale nie przeszły do kolejnego etapu, mówi Bartłomiej Rosiek z krakowskiej Straży Pożarnej. My też nie staraliśmy się nikogo albo forować, albo też stawiać jakichś większych czy wymagań, czy mniejszych. Natomiast w skład komisji wchodził zawodowy, profesjonalny muzyk z Akademii Muzycznej w Krakowie. Wybraliśmy 6 kandydatów, którzy prezentują najwyższy poziom umiejętności gry na trąbce. Hejnaliści na Wieży Mariackiej pracują całą dobę, a tradycja odgrywania hejnału liczy 700 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. I to jest oczywiście informacja sportowa dnia. Poznaliśmy nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Został nim Portugalczyk Paulo Sousa, o czym poinformował na konferencji prasowej Zbigniew Boniek. Ja uważam, że był to fantastyczny piłkarz. Piłkarz, który miał wielki charakter. Jest to trener, który do pewnego stopnia piął się bardzo w swojej karierze trenerskiej. Gdzieś ostatnie 1,5 roku było trochę zahamowania, ale może wynikało to stąd, że poszedł do Chin. Pewnie wiadomo, do Chin się idzie po to, żeby zarabiać duże pieniądze. Natomiast muszę powiedzieć, że zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z zawodnikami. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera i wszyscy mówili, jeżeli chodzi o trenera, top. Top, stosunki, treningi, dyscyplina, wiedza, przygotowanie. Jakie cele wyznacza Sousie prezes Boni? Że biało-czerwoni wyjdą z grupy na Mistrzostwach Europy i wywalczą awans na Mistrzostwa Świata, choćby poprzez baraże. Prezes Boniek liczy także na efektowną grę reprezentacji. To jest Portugalczyk, to jest inna mentalność, to jest człowiek, który jest trochę, może powiedzieć, piłkarskiego innego świata. Dla niego piłka to jest ty do mnie, ja do ciebie, utrzymujemy się przy piłce, wertykalizujemy, idziemy do przodu. Portugalczycy to już kiedyś byli pewni mistrzami świata, aby to nie polegało na strzelaniu bramek, bo lubią szybko wymieniać piłkę, utrzymywać się przy niej. Trener doskonale zdaje sobie sprawę, jakaś potencjał ofensywny, jaki mógłby być potencjał ofensywny polskiej reprezentacji i mówi, że do tego potencjału ofensywnego trzeba dostosować obronę, żeby wytrzymała ten potencjał ofensywny. Paulo Sousa jako zawodnik grał m.in. w barwach Sportingu Lizbona, Juventusu, Parmy, Interu czy Borussii Dortmund. Portugalczyk to 48. selekcjoner w historii reprezentacji Polski. 50-latek to były trener m.in. FC Basel, Maccabi Tel Awiw, Fiorentiny i Bordeaux. Zastąpił Jerzego Brzęczka, który prowadził drużynę narodową od lipca 2018 roku. Drużynę narodową piłkarzy ręcznych prowadzi Patryk Rombel. A jak wiadomo, nasi szczypiorniści awansowali do drugiej fazy Mistrzostw Świata w Egipcie. W niej zagrali już w pierwszym meczu i pewnie to spotkanie wygrali. Ograli Urugwaj 30-16. To trzecie zwycięstwo Polaków na mundialu i drugie z rzędu. Wcześniej ograli Brazylię i Tunezję. Schody zaczną się jednak w kolejnych spotkaniach. Biało-czerwonych czekają potyczki z Węgrami i z Niemcami. A teraz dla ochłody informacja ze sportów zimowych. Monika Chojnisz-Staręga zajęła w Anderselwie 21 miejsce w biegu indywidualnym na 15 km biatlonowego Pucharu Świata. Pierwsze zwycięstwo w karierze odniosła Austriaczka Lisa Teresa Hauser. Zaczynaliśmy sport od zatrudnienia trenera Portugalczyka, kończymy zwolnieniem Australijczyka. Luke Reynolds nie jest już szkoleniowcem siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Powód? Niezadowalające wyniki sportowe. Tak poinformował klub. Kolejny sport kilka minut po 19. Kilka słów o pogodzie. Jeszcze dziś po południu i wieczorem na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie słabe opady deszczu, a w górach możliwy śnieg. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu, zwłaszcza temperatura minimalna od minus 4 stopni na Podlasiu i Podhalu, około plus 1 w centrum do plus 5 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i w górach dość silny, południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimowe akcje domowe w MediaMarkt. Kup telewizor LG 55 cali za 2999 zł, a oszczędzisz 700 zł i otrzymasz słuchawki FN4 za złotówkę. Zapraszamy do otwartych sklepów stacjonarnych i online. MediaMarkt. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989.

wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Dzwonię do ciebie, a w słuchawce cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy bonika, rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Był czas, były lepsze noce. No i każdy moment. Nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. No jak się olej wylał, to po jakąś szmatkę trzeba. I to najlepiej biegiem. Biegam, bo lubię. 18 po 17, Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór trójkowym biegaczom i przyszłym biegaczom. Zawsze podkreślamy, że zależy nam na tych, którzy już biegają, i na tych, którzy dopiero zaczną tę prostą, ale dającą mnóstwo satysfakcji aktywność. Dziś podpowiedzi dotyczące biegowego talerza. O to, co jeść przed i po treningu o tej porze roku, zapytałem dietetyka sportowego Roxanę Środę. Tak właściwie to, co jemy przed i po treningu, nie ma znaczenia od pory roku. Te posiłki komponujemy właściwie tak samo, czyli dbamy o to, żeby był to posiłek lekkostrawny, jeżeli mówimy o posiłku przedtreningowym, tak żeby swobodnie można było ten trening wykonać. Zjedzono około 2-2,5 godziny przed. Ważne, żeby zawierał węglowodany, które dodadzą nam energii na treningu. Polecz jakie węglowodany? Przede wszystkim węglowodany proste, czyli chociażby biały ryż, owoce, jakieś pieczywo. Ważne, żeby to nie był posiłek ciężkostrawny, obciążający bardzo mocno nasz przewód pokarmowy, czyli chociażby bardzo duża ilość warzyw. Roxana, mówisz, że tak naprawdę posiłek powinien być podobny o każdej porze roku, natomiast wiadomo, że zimą jest jednak większy wydatek energetyczny. Tak, jest większy wydatek energetyczny i bierzemy to pod uwagę w posiłku przede wszystkim potreningowym. Okay. Natomiast to, co ważne i o czym warto pamiętać, rzeczywiście potrzebujemy więcej energii zimą i często, jeżeli te treningi są dłuższe, warto pamiętać o przekąskach w trakcie treningu. Co byś polecała? Również węglowodany proste, mogą to być jakieś batoniki złożone z orzechów, owoców, mogą być to owoce suszone. Dobra, co po treningu? Ustaliliśmy, że wydatek energetyczny jest większy, rozumiem, że możemy przyjąć więcej kalorii. Często tak jest, to wszystko zależy też od rodzaju treningu, od tego, jaki wydatek energetyczny tutaj wydatkujemy, od naszych predyspozycji. Oczywiście to, co powinno znaleźć się w posiłku potreningowym, to znowu białka i węglowodany przede wszystkim, czyli na przykład ryba, mięso, nabiał, tofu dla osób niejedzących mięsa, do tego jakiś ryż, kasza, ziemniaki, owoce jako fajny dodatek. A ty sama, gdybyś pobiegła zimą na mrozie, załóżmy dyszkę, to co byś zjadła takiego, żebyś zarazem uzupełniła ten wydatek energetyczny, a z drugiej strony, żeby ci smakowało? Pierwsze, co przyszło mi na myśl, owsianka, bo po pierwsze węglowodany i owoce, a po drugie ciepły posiłek, który też jest fajnym właśnie uzupełnieniem takiej aktywności zimowej, szczególnie na dworze. Tyle Roxana Środa o kluczowej kwestii, jaką jest odżywianie się osób aktywnych o tej porze roku. Jej wypowiedź uzupełnimy tradycyjnym meldunkiem od Igora Błachuta w sprawie biegaczy na orientację. Druga połowa stycznia to dobry moment nie tylko na to, by pracować nad kondycją, ale także, by planować kalendarz startów. O ile rok 2021 okaże się pod tym względem bardziej udany od poprzednika, biegacze na orientację znowu będą mieli poważny ból głowy. Które zawody wybrać, gdzie się udać, na przykład na wakacje. Sprawy mają się bowiem tak, że tych imprez jest co niemiara. Jeżeli ktoś nie planuje wyjazdu poza granicę Polski, nie będzie się nudził, bo od kwietnia do listopada praktycznie co weekend są rozgrywane zawody na orientację. Latem te najbardziej atrakcyjne, czyli wielodniówki. Jeżeli jednak komuś marzą się wyjazdy za granicę, choćby południową, to już musi pilnować terminów i limitów zgłoszeń. Na niezwykle popularną pięciodniówkę Bohemia Orienteering już zgłoszonych jest blisko 1500 chętnych. Mało? To można sprawdzić, co w Szwecji, gdzie na lipcowy Oringen zarejestrowanych jest na razie ponad 9000 uczestników. A gdyby i tego było za mało, no to na słynne fińskie sztafety Jukola zgłosiło się już ponad 16000 zawodników. Warto więc kalendarz startów w zawodach na orientację planować tak, jak warianty na kolejne punkty kontrolne na mapie, czyli z niejakim wyprzedzeniem. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. No to jeszcze coś z naszej trójkowej listy przebojów do biegania. Kids i grupa MGMT.

Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. I Krzysztof Hetman, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wideo szczyt z udziałem unijnych liderów na temat COVID-19. Chodzi o koordynację działań w walce z koronawirusem. Pan minister powiedział niedawno, że polityka w sprawie wspólnych zakupów szczepionek wymaga przemyślenia. Co jest nie tak, panie ministrze, i jakie wnioski z tego, co trzeba zmienić? Myślę, że ta krytyka efektywności Unii Europejskiej obecna w zasadzie we wszystkich krajach członkowskich w ostatnich tygodniach wynika przede wszystkim z tego, że bardzo wyraźnie widać szybsze tempo szczepień w kilku przynajmniej krajach nie będących członkami Unii. I to wzbudza uzasadnione wątpliwości obywateli Unii Europejskiej, wzbudza uzasadnione pytania o to, czy ten mechanizm przyjęty pierwotnie był właściwy, czy nie należało zrobić czegoś więcej, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Ale myślę, przepraszam panie ministrze, że tutaj w grę też wchodziły pieniądze, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej miałyby taką siłę przebicia, żeby kupić więcej szybciej dla swoich obywateli. Wchodziło tu z pewnością w grę bardzo wiele czynników. To jest absolutnie oczywiste, bo sprawa jest bardzo złożona. Natomiast te pytania pojawiają się wszędzie. Proszę zwrócić uwagę, że już po tym, jak Polska zaczęła szczepienia, to były takie kraje, które przez jeszcze 2 tygodnie ich nie mogły rozpocząć. To były kraje o znacznie lepiej funkcjonujących od dawna systemach służby zdrowia, tak przynajmniej by się wydawało, jak Francja czy Holandia. Więc te wątpliwości, te różnego rodzaju zastrzeżenia są w zasadzie wszędzie. I no dobrze, i co teraz można zrobić, panie ministrze? Przepraszam, że ja tak pospieszam. Co teraz można zrobić? Celem tych pytań jest to, żeby znaleźć źródło tego, dlaczego nie jesteśmy najlepsi jako Unia Europejska, bo taki powinien być cel. Unia Europejska powinna być liderem światowym, globalnym liderem. Zawsze powinniśmy starać się poprawiać jakość funkcjonowania naszej organizacji. Stąd pytania są wątpliwości, one są konstruktywne. Poseł Krzysztof Hetman, jakie są pana wnioski w tej sprawie, jeżeli pan podziela opinię, że coś jest nie tak z tym zakupem szczepionek w Unii? Ich dystrybucją może, nie wiem. Zacznijmy od tego, czym jest Unia Europejska. Unia Europejska to wspólnota 27 państw członkowskich i najważniejsze decyzje zapadają tam na Radzie Europejskiej, którą tworzą premierzy i prezydenci, w tym pan premier Morawiecki. Więc jeśli zapadały decyzje o wspólnym zakupie szczepionek, o systemie, w jaki powinny być te szczepionki dzielone, o harmonogramie ilości tych szczepionek, w jakiej ilości, w jakim terminie powinny trafić do poszczególnych państw członkowskich. Także tutaj, jak rozumiem, my jako Polska, polski rząd miał prawo głosu i brał udział w procesie podejmowania tych decyzji. Jasne, ale czy teraz coś powinno się zrobić, żeby tych szczepionek było więcej? Coś się powinno starać robić? Najpierw to wyszczepmy te szczepionki, które mamy do naszej dyspozycji, bo ja przypomnę, że jeszcze kilka dni temu mieliśmy więcej szczepionek w magazynach niż zaszczepionych ludzi. My pokazujemy, że na przykład w Izraelu czy Stanach Zjednoczonych szybciej się szczepi. Przestańmy się porównywać do wszystkich. Przestańmy patrzeć, jak to robią w Holandii, kiedy zaczęli w Holandii, kiedy zaczęli we Francji. Czy my w końcu możemy coś zrobić sami, nie patrząc na innych? Dostaliśmy taką, a nie inną pulę szczepionek i ją wykorzystajmy. A z tym już polski rząd ma problem, bo wiemy doskonale, że w magazynach jest o wiele więcej szczepionek. Nie mówię o tych 50%, które są odłożone na drugą fazę szczepienia tych osób, które dostały pierwszą dawkę, ale jest więcej szczepionek i zaszczepionych osób. Więc to nie jest, powie, panie pośle, to nie jest problem, to nie jest problem. Pan minister Jabłoński? To nie jest problem Unii Europejskiej. To nie jest problem. Panowie, niejednocześnie ja bardzo serdecznie proszę. I tak mamy słabą jakość połączeń, więc proszę nie mówić równocześnie. Ja także bardzo proszę, bo słuchałem uważnie pana ministra. Tak, ale musimy więc troszkę przyspieszyć. Dobrze, to już przyspieszam. Tak, proszę. Patrzmy na to, co my możemy zrobić lepiej, a nie szukajmy tylko winnych wokół siebie. A tak to niestety wygląda w ostatnich tygodniach. Panie ministrze, co by pan zaproponował, jakie zmiany, jeśli chodzi o Unię Europejską w tej kwestii? Zaproponowałbym, żebyśmy w tej dyskusji posługiwali się prawdą, a nie manipulacjami. Jeśli pan europoseł raczy opowiadać, nie wiem skąd wymyślone historie, że w magazynach jest znacznie więcej szczepionek niż osób zaszczepionych i nie mówi to o drugiej dawce, to byłbym wdzięczny, gdyby pan poseł podał dokładne liczby. Przez pewien czas tak było, panie ministrze, przez pewien czas tak było. Nie wiemy, ale pan poseł... Dziękuję, panie doktorze. Proszę podać liczby, panie pośle. Przez pewien czas, panie pośle, panie ministrze, przez pewien czas było tak, że w magazynach było 700 tysięcy, a zaszczepionych było 200 tysięcy, mniej więcej. W związku z tym to jednak była duża nadwyżka i to miało się zmieniać. Rozumiem, że usprawiedliwia pana posła, bo pan poseł mówił bardzo mocno o czasie teraźniejszym, że jest problem. Ja nikogo nie usprawiedliwiam. Delegają szczepionki. Nie wiem, jak jest teraz, powiem szczerze, nie sprawdzałam, dlatego, jak jest dzisiaj. Skoro pan poseł stawia taką tezę, to ja chętnie usłyszałbym od pana posła o liczbach, panie pośle. Jakie liczby szczepionek zalegają w magazynach? To pan taką tezę postawi. Ja wiem, panie ministrze, że sprawa Narodowego Programu Szczepień, która okazała się wielkim hitem, nie dla państwa. Panowie, bardzo ale boleśna, ponieważ to jest program nie o naszych sprawach wewnętrznych, ja bym bardzo panie prosiła, żeby jednak sformułować jakiś wniosek na przyszłość dla Unii, o ile takie wnioski są potrzebne. Co jeszcze można zrobić, żeby obywatele Unii Europejskiej mieli więcej tych szczepionek i w takim czasie, jaki będzie nam wszystkim służył? Panie ministrze. Zasadniczym problemem w tej sprawie, jak pan poseł też świetnie wie, choć udaje, że tak nie jest, zasadniczym problemem jest kwestia produkcyjna, kwestia tego, ile szczepionek wytworzą producenci. Tu oczywiście mamy jeszcze kwestię regulacyjną, ile szczepionek zostanie dopuszczonych przez Europejską Agencję Leków, w jakim tempie to się dzieje. Ten mechanizm można poprawić i sugestie, o których mówimy, zastrzeżenia do tego, jaka jest jakość funkcjonowania systemu europejskiego, nie służą krytyce Unii, służą poprawianiu sytuacji. Jeżeli mówią o tym wszyscy, nie tylko w Polsce, mówią o tym w Holandii, we Francji, w Hiszpanii, w Włoszech, przecież to jest powszechna opinia w całej Unii Europejskiej, a pan poseł opowiada jakieś niestworzone historie o zalegających szczepionkach i zarzuca polskiemu rządowi, że to jest wina polskiego rządu. Trzymajmy się faktów. Proszę panów, ponieważ powiedziałam na początku, że chcę rozmawiać o sprawach różnych, jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące kwestii pandemicznych. Jeśli chodzi o inne unijne sprawy związane z pandemią, to Belgia chce zakazu w Unii dla podróży, które nie są niezbędne. Czy to jest postulat wart rozważenia i wprowadzenia? Wkrótce zacznie się ten szczyt. Czy to powinno zostać, taka decyzja powinna zostać podjęta? Państwa zdaniem Krzysztof Hetman. Tych propozycji związanych z obostrzeniami jest bardzo dużo, są bardzo różne. W Belgii, w niektórych innych krajach ta trzecia fala już dotarła, więc to jest zupełnie inna perspektywa niż w krajach, gdzie jeszcze tej trzeciej fali tak wysokiej nie ma. Ja uważam, że trzeba rozmawiać o każdej propozycji obostrzeń, aczkolwiek w tej dyskusji trzeba się zakierować jakimś zdrowym rozsądkiem, słuchać też ekspertów, żeby nie doprowadzać do sytuacji takiej, w której, tak jak mamy na przykład w Polsce, część przedsiębiorców kompletnie nie rozumie, dlaczego oni podlegają obostrzeniom, a ich koledzy z innej branży, też usługowej, tym obostrzeniom nie podlegają. Więc rozmawiać trzeba o wszystkim, tylko trzeba też rozmawiać przede wszystkim z tymi, których te obostrzenia mają dotykać. I krótko pan minister Paweł Jabłoński w tej sprawie? Myślę, że ta kwestia jest warta rozważenia. Przede wszystkim powinniśmy się opierać na wskazaniach epidemiologów i ekspertów. Niewykluczone, że to może pomóc, aczkolwiek w sytuacji, jeżeli będziemy mieli efektywny program szczepień, to jest kluczowe. Jeżeli będziemy mieć coraz większy procent populacji wyszczepione, to miejmy nadzieję, że dalsze restrykcje nie będą potrzebne, że poradzimy sobie z tą pandemią stopniowo zmniejszając ryzyko zakażenia, przede wszystkim szczepiąc się i chroniąc naszych najbardziej narażonych na zakażenie obywateli, czyli przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi. Teraz zupełnie inna, istotna sprawa, którą zajmuje się ostatnio Unia Europejska. To są rozważania dotyczące sankcji wobec Rosji w związku z zatrzymaniem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w Moskwie. Czy możliwe są sankcje nie tylko polityczne, ale i ekonomiczne, łącznie z zatrzymaniem budowy Nord Stream 2? Pan poseł Krzysztof Hetman. Powinny być i to natychmiast. Ja co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ja przypomnę, że Rada do Spraw Zagranicznych, która składa się, jeszcze raz powtórzę, z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Także jest tam przedstawiciel polskiego rządu. 12 października ubiegłego była sankcję w związku z próbą zabójstwa pana Aleksieja Nawalnego na 6 osób i jeden podmiot zamieszany w tą próbę zabójstwa, co uważam było bardzo skromne, powiedział, na tak barbarzyński akt ze strony władz rosyjskich. Ale widzi pan szansę na takie sankcje, na zgodę w tej sprawie państw Unii Europejskiej? Takie sankcje nakłada i decyzję podejmuje ostatecznie Rada Europejska, w której premier Morawiecki. No tak, ale on sam tego nie załatwi. Sam tego nie załatwi, dlatego trzeba szukać sojuszników i partnerów w Unii Europejskiej. Teraz pytanie brzmi, czy po pierwsze chce szukać w tej sprawie sojuszników, po drugie, czy potrafi je znaleźć, czy mamy jakichś partnerów poza Węgrami w Unii Europejskiej, czy Polska jest w stanie, będąc przekonana, ale sądząc, do tego pomysłu, panie pośle, po nadzieję, dyskusji tak, w parlamencie. Potrafi znaleźć i stworzyć koalicję na rzecz takich sankcji spośród państw członkowskich Unii Europejskiej. Ale myślę, że nastroje w tej sprawie w Parlamencie Europejskim były daleko szersze niż podział na Polskę i Węgry i resztę. Jednak większość posłów była za sankcjami. To prawda, oczywiście, że tak. I daliśmy ten wyraz także dzisiaj podczas głosowania w Parlamencie Europejskim. Także bardzo mocno ten głos wybrzmiał podczas debaty w Parlamencie Europejskim nad tą sprawą, ale pamiętajmy o tym, jeszcze raz to powtórzę. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Europejska, w której zasiadają premierzy i prezydenci. Minister Paweł Jabłoński. I to oni muszą podjąć tą decyzję. Myślę, że przebieg dotychczasowej dyskusji, która się toczy w Europie od 6 lat, w zasadzie od momentu, kiedy Rosja ponownie podjęła swoje agresywne działania wobec Ukrainy, świadczy o tym, że nasza dyplomacja w zakresie polityki wschodniej jest bardzo skuteczna, bo proszę zwrócić uwagę, że jest wiele krajów europejskich, które bardzo życzyłyby sobie tego, żeby sankcje przeciwko Rosji łagodzić. To dzięki bardzo zdeterminowanej postawie między może innymi Polski, nie tyle wiele takich krajów, co silne kraje. Kilka dużych krajów. Mających znaczny wpływ na politykę, zwłaszcza politykę zagraniczną Unii Europejskiej. A skuteczna dyplomacja Polski, państw bałtyckich, państw Europy Środkowej od tych 6 lat niezmiennie doprowadza do tego, że sankcje są przedłużane i zaostrzane. Dziś, kiedy mamy sprawę otrucia, a teraz jeszcze uwięzienia Aleksieja Nawalnego, mamy bardzo podobną sytuację. To jest wielki test dla Unii Europejskiej. Czy za słowami, za deklaracjami pójdą czyny? My od dawna mówimy, że Nord Stream 2 jest projektem politycznym, projektem militarnym i też dzięki wysiłkom naszej dyplomacji udaje się przekonać do tego partnerów, zwłaszcza mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, które jednoznacznie, ponadpartyjnie, bo to i republikanie, i demokraci w Kongresie, uchwalają ustawy sankcyjne, bardzo utrudniają tą inwestycję, która jest inwestycją polityczną i mającą służyć jako narzędzie szantażu gazowego dla Władimira Putina. To jest bardzo pozytywny efekt. To jest bardzo dobre przejście do mojego ostatniego pytania o zmiany w relacjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w momencie, kiedy ster rządów, ster polityki w Ameryce przejmuje Joe Biden. Jak panowie to widzą? Krzysztof Hetman. No, jeśli chodzi jeszcze o Rosję i sankcje, to trzeba być jeszcze w tym wszystkim wiarygodnym, no bo jeśli będziemy kupować nadal w wielkich, ogromnych ilościach ruski węgiel, sprowadzać go do Polski i zwiększać dostawy gazu, co podobno panie miało pośle, mamy ostatnie minutę, miejsce, także bardzo proszę, to ta dyplomacja bez nie ruskiego jest węgla teraz. Jeśli chodzi o Unię Europejską i Stany Zjednoczone, wszyscy mają nadzieję na całkowicie nowe otwarcie, jeśli chodzi o prezydenturę Joe Bidena. Dały temu wyraz i zarówno Parlament Europejski w tym tygodniu. Już w grudniu było stanowisko po Radzie Europejskiej 7 grudnia wydane w tej sprawie przez premierów, prezydentów i Komisję Europejską. Wszyscy zwracają uwagę na kwestie związane z chociażby handlowe, cyfrowe, wywierania presji na Chiny, w zakresie ożywienia porozumienia nuklearnego z Iranem, wzmocnieniem NATO, ograniczenia gróźb ze strony Rosji, chociażby w tych komunikatach to się pojawia, a przede wszystkim myślę, że Unia Europejska razem z nową administracją Joe Bidena będzie pracowała na rzecz wolnego, demokratycznego świata opartego na wartościach. I króciutko, pan minister, ponieważ musimy kończyć. Panie ministrze, co się zmieni w relacjach pomiędzy Unią a Ameryką? Bardzo liczymy, że te relacje się zacieśnią, że się poprawią i że będą utwierdzały to, co jest esencją tej współpracy, to powinno nią być. Utrzymywanie stabilności, utrzymywanie pokoju w Europie. Gdyby nie silne relacje transatlantyckie przez ostatnich kilka lat tego pokoju po prostu nie było, to powiedziano się upólna i Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, i Krzysztof Hetman, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Drogę. Nieważne.